Punguța cu doi bani, de Ion Creangă. Adaptare radiofonică de Sanda Socoliuc. Regie artistică Cornel Todea. Era odată o babă și un moșneag. Baba avea o găină și moșneagul un cucoș. Găina babei se ouă de câte două ori pe fiecare zi și baba mânca o mulțime de ouă, iar moșneagului nu-i da niciunul. Moșneagul într-o zi pierdu răbdarea și zise: Mai babă, tu mănânci ca în târgul lui Cremene. Ia dă-mi și mie niște ouă ca să-mi prind pofta măcar. Da, cum nu? Zise baba, care era foarte zgârcită. Dacă ai poftă de ouă, bate și tu cu coșul tău să fac ouă și mânca, că eu așa am bătut găina și ia că tot cum se ouă. Moșneagul pofticios și hapsân se ia după gura babei și de ciudă prinde iute și de grabă cu coșul și dă o bătaie bună zicând: Na! Ori te ouă, ori du-te de la casa mea, ca să nu mai strici mâncarea degeaba. Cucoșul, cum scăpă din mâinile moșneagului, fugi de acasă și umblă pe drumuri bezmetic. Și cum mergea el pe un drum, numai iată că găsește o punguță cu doi bani. Și cum o găsește, o și ia în clon și se întoarnă cu dânsa înapoi către casa moșneagului. Pe drum se întâlnește cu o trăsură, cu un boier și cu niște cocoane. Boierul se uită cu băgare de seamă la cucoș, vede în clonțul o punguță și zice vezeteului: Măi, ia dă-te jos și vezi ce are cucoșul cel amplis. Ho! Vezeteul se dă iute jos din capra trăsurei și cu un feliu de meșteșug prinde cucoșul și luându-i punguța din clonț o dă boierului. Boierul o ia, fără păsare o pune în buzunar și pornește trăsura înainte. Cucoșul, supărat de asta, nu se lasă, ci se ia după trăsură spunând neîncetat: Cucuricu, boier mar, dă-ți punguța cu doi bani! Cucuricu, boier mar, dă-ți punguța cu doi bani! Cucuricu, boier mar, dă-ți punguța cu doi bani! Boierul, înciudat, când ajunge în dreptul unei fântâni, zice vezeteului: Măi! Ia cucoșul istobraznic și-l dă în fântâna aceea. Cucuricu! Vezeteul se dă iarăși jos din capră, prinde cucoșul și-l zvârle în fântână. Cucuricu! Cucoșul, văzând această mare primejdie, ce să facă? Începe a înghiți la apă și înghite și înghite până ce înghite toată apa din fântână. Cucuricu! Apoi zboară de acolo afară și iarăși se ia în urma trăsurei zicând: Cucuricu, boier mari, dă-ți punguța cu doi bani! Cucuricu, boier mari, dă-ți punguța cu doi bani! Cucuricu, boier mari, dă-ți punguța cu doi bani! Boierul, văzând aceasta, s-a mirat cumplit și a zis: Ui, dar dracului cucoșii ăsta! Ei, lasă că ți-o dai o ție de cheltuială, măi, crestatule și pintenatule! Cucuricu, boier mari, dă-ți punguța cu doi bani! Cucuricu, boier mari, dă-ți punguța cu doi bani! Cucuricu, boier mari, dă-ți punguța cu doi bani! Și cum ajunge boierul acasă, zice unei babe de la bucătărie să ia cucoșul, să-l azvârle într-un cuptor plin cu jăratec și să pună o lespede la gura cuptorului. Baba, căinoasă la inimă de cuvânt, face cum i-a zis stăpână său. Cucoșul, cum vede și asta mare nedreptate, începe a vărsa la apă și toarnă el toată apa cea din fântână pe jăratec până ce stinge focul de tot și se răcorește cuptorul. Ba încă face și o apăraie prin casă de s-a îndrăcit de ciudă hârca de la bucătărie. Apoi dă o blandă lespezei de la gura cuptorului. Cucuricu! iese teafăr și de acolo fuga la fereastra boierului și începe a trânti cu ciocul în geamuri și a zice: că mi-am găsit beleaua cu dihania asta de cucoș, zise boierul cuprins de mirare. Vezeteu, ia-l de pe capul meu și îl zvârle în cireada boilor și a vacilor. Poate un buhai, un furiat i-a venit de hac. L-a luat în coarne și-om scăpa de supărare. Vezeteul iarăși ia cucoșul și îl zvârle în cireadă. Atunci bucuria cucoșului să-l fi văzut cum înghițea la buhai, la boi, la vaci și la viței. Până a înghițit el toată cireada și a făcut un pântece mare, mare cât un munte. Cucurigu! Apoi, iar vine la fereastră, întinde aripele în dreptul soarelui de întunecă de tot casa boierului și iarăși începe: Cucurigu, boierman! Dă-ți punguța cu doi bani! Dă-ți punguța cu doi bani! Cucurigu, boierman! Dă-ți punguța cu doi bani! Cucurigu, boierman! Dă-ți punguța cu doi bani! Cucurigu, boierman! Dă-ți punguța cu doi bani! Boierul, când mai vedea și asta dă-n dănaie, crăpa de ciudă și nu știa ce să mai facă, doar va scăpa de cucoș. Mai stă boierul cât stă pe gânduri, până îi vine iarăși în cap una. Am să-l dau în haznaua cu banii. Poate va înghiți la galbeni, i-a stat vreun un gât, s-a înnecat și-o-i scăpa de dânsul. Și, cum zice, umflă cu coșul de aripă și îl zvârle în locul unde știnea banii. Căci boierul acela, de mult bănărici avea, nici nu-i mai știa numărul. Atunci cu coșul înghite cu lăcomie toți banii și lasă toate lăzile pustii. Apoi iese de acolo, el știe cum și pe unde, se duce la fereastra boierului și iar începe: Cucurigu, boierman, dați punguța cu doi bani! Cucurigu, boierman, dați punguța cu doi bani! Cucurigu, boierman, dați punguța cu doi bani! Cucurigu, boierman, dați punguța cu doi bani! Acum, după toate cele întâmplate, boierul, văzând că n-are ce-i mai face, ia zvârle punguța. Cucurigu, boierman, am punguța cu doi bani! Cucurigu, boierman, am punguța cu doi bani! Cocoșul o ia de jos cu bucurie, se duce la treaba lui și lasă pe boier în pace. Atunci toate pasările din ograda boierească, văzând voinicia cucoșului, s-au luat după dânsul de ți se părea că e o nuntă și nu altceva. Iar boierul se uita galeș cum se duceau pasările și zise oftând: Ducă-se și cobe și tot, numai bine că am scăpat de belea, că nici lucru curat n-a fost aici. Cucoșul însă mergea țanțoș, iar pasările după dânsul. Și merge el cât merge, până ce ajunge acasă la moșneag și de pe la poartă începe a cânta: Cucurigu, cucurigu, cucurigu, cucurigu, cucurigu, cucurigu, cucurigu. Moșneagul, cum aude glasul cucoșului, iese afară cu bucurie și când își aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? Cucoșul său era ceva de spăriet. Elefantul ți se părea purice pe lângă acest cucoș. Și apoi, în urma lui, veneau cârduri nenumărate de pasări, care mai de care mai frumoase, mai cucuiete și mai boghete. Moșneagul, văzând pe cucoșul său așa de mare și de greoi și înconjurat de atâta amar de galițe, i-a deschis poarta. Atunci, cucoșul i-a dat punguța cu doi bani și i-a zis: Stăpâne, așterne un țol aici, în mijlocul ogrăzii. Moșneagul, iute ca un prâsnel, așterne țolul. Cucoșul atunci se așează pe țol, scutură puternic din aripi și îndată se umple ograda și livada moșneagului, pe lângă pasări și de cirezi de vite, iar pe țol toarnă o movilă de galben strălucitori. Moșneagul, văzând aceste mari bogății, nu știa ce să mai facă de bucurie și săruta mereu cu coșul și îl dezmierda. Cucurigu! Cucurigu! Cucurigu! Cucurigu! Cucurigu! Cucurigu! Atunci, ea ca și baba vine nu știu de unde. Și când a văzut unele ca acestea, nu mai sclipeau răutăcioasei ochii în cap și plesnea de ciudă. Prefăcându-se a se rușina, a zis: Moșnege, dă și mie niște galbe. Ba, pune-ți pofta în cui, mai babă. Când ți-am cerut ouă, știi ce mi-ai răspuns? E, bate acu și tu găina să-ți aducă galbeni. Că așa am bătut eu cu coșul, știi tu din acui pricină? Și ia ca ce mi-a dus. Atunci baba se duce împoiată, găbuiește găina, o apucă de coadă și o ia la bătaie de-ți venea să-i plângi de milă. Biata găină, cum scapă de mâinile babei, fuge pe drumuri. Și cum mergea pe drum, găsește și ea o mărgică. Șonghite. Apoi repede se întoarce acasă la babă și începe de pe la poartă. Baba iese cu bucurie înaintea găinei. Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă și se pune pe cuibariu. Și după vreun ceas de ședere, sare de pe cuibariu cotcodăcind. Baba atunci se duce fuga să vadă ce i-a făcut găina. Și când se uită în cuibariu, ce să vadă? Găina se ouase o mărgică. Baba, când vede că și-a bătut găina joc de dânsa, o prinde și o bate. Și o bate... până o moară în bătaie. Și așa, baba cea zgârcită și nebună a rămas de tot săracă, lipită pământului. De-acu a mai mâncat și răbdări prăjite în loc de ouă, că bine și-a făcut râs de găină și a ucis-o fără să-i fie vinovată cu nemica sărmană. Moșneagul însă era foarte bogat. El și-a făcut case mari și grădini frumoase și trăia foarte bine. Pe babă de milă a pus o găinăriță să îngrijească găinile. Iar pe cucoș îl purta în toate părțile după dânsul, cu salbă de aur la gât și încălța cu ciuborțele galbene și cu pinte în la călcâie. Deci se părea că e un irod de cei frumoși, iar nu cucoș de făcut cu borș. Ați ascultat Punguța cu doi bani de Ion Creangă, adaptare radiofonică de Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Eduard Gighirgiu, moșneagul Ionuț Antonie, baba Mirela Busuioc, cocoșul Ionuț Ciocea, boierul Cristian Irimia, redactor Sanda Socoliuc, regia de montaj Florin Bădic și Dana Lupu, regia tehnică Vasile Manta, regia muzicală George Marcu, regia artistică Cornel Todea. 5 pâini de Ion Creangă. Adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc. Regia artistică Atila Vizauer. Se spune că doi oameni, cunoscuți unul cu altul, călătoreau odată vara pe un drum. Unul avea în traista sa 3 pâini și celălalt 2 pâini. Au mers ei ce au mers, vorbind despre una, despre alta, dar apoi s-au gândit să facă un popas. Uite ce-i, prieteni, mie mi s-a cam făcut foame. Ha, că bine zici, și mie mi-e o foame de nu văd cu ochii. Uite aici o fântână cu ciutură. Ne oprim, mâncăm și avem și apă bună de băut. Atunci hai să punem la oaltă pâinile noastre și să ne ospătăm. Tocmai când își scoaseră pâinile din traiste, ia ca un al treilea drumeț, necunoscut, îi ajunge din urmă și se oprește lângă dânsii. Bună ziua și bună să vă fie inima! Bun venit, călătorule! Poftim de stai cu noi la masă dacă îți face plăcere! Stau, cum să nu stau? Vă spun drept că sunt tare flămând. Merinde nu mi-am luat la mine și nici n-am de unde cumpăra. Poate-mi dați și mie ceva de mâncare, dacă nu vă supăr cumva. Poftim, om bun! De te ospătează împreună cu noi! Nu avem pentru masă decât pâine goală și apă rece din fântână, dar îți oferim din puținul nostru cu dragă inimă. Mare e mila lui Dumnezeu! Unde mănâncă doi, mai poate mânca și al treilea. La cât sunt de flămând, ospăți mai grozav nici nu visam. Călătorul străin, flămând cum era, nemai așteptând multă poftire, se așează jos lângă cei doi și începe a mânca toți pâine goală și a bea apă scoasă din fântână, căci altă băutură nu aveau. Și mănâncă ei la un loc tustrei și mănâncă până ce gătesc de mâncat toate cele 5 pâini, de parcă n-au mai fost. Ei, să ne fie de bine și de sănătate, oameni buni! Să ne fie! Primiți, vă rog, oameni buni, această mică mulțumire de la mine. 5 lei! Nu e nevoie, călătorule. Ce mare lucru ți-am dat ca să ne dai 5 lei? Vă rog, m-ați omenit când am avut mare nevoie. Hai, luați banii mei. Nu, vă rog, veți cinsti mai încolo cât un pahar de vin sau veți face cu banii ce veți pofti. Mi-ați făcut un mare bine, căci nu vedeam lumea înaintea ochilor de flămând ce eram. Din întâmplare, călătorul străin lăsă cei 5 lei pe care îi scosese din pungă celui ce avusese 3 pâini. Își luă ziua bună și-și căută de drum. Ceilalți doi mai rămaseră o leacă subrăchită la umbră să odihnească bucatele. Ține, frate, partea dumitale și fă ce vrei cu dânsa. Ai avut 2 pâini întregi, 2 lei ți se cuvină. Și mie mi-o opresc 3 lei, fiindcă am avut 3 pâini întregi și tot ca ale tale de mari, după cum știi. Cum așa? De ce îmi dai numai 2 lei și nu 2 lei și jumătate? Partea dreaptă ce ni se cuvine fiecăruia. Omul putea să nu ne dea nimic. Și atunci cum rămânea? Cum să rămână? Atunci aș fi avut eu pomană pentru partea ce mi se cuvine de la 3 pâini, iar tu de la 2 și pace bună. Acum însă noi am mâncat degeaba și banii pentru pâine îi avem în pungă cu prisos. Eu 3 lei și tu 2 lei, fiecare după numărul pâinilor ce am avut. Mai dreaptă împărțeală decât aceasta nu cred că se mai poate nici la Dumnezeu Sfântul. Ba nu, prietene, eu nu mă țin că mi-ai făcut parte dreaptă. Haide să ne judecăm. Și cum a zice judecata, așa să rămân. Bine, cred că și judecătorul are să-mi dea dreptate, deși nu m-am tărât prin judecăți de când sunt. Și așa, pornesc ei la drum cu hotărârea să se judece. Și cum ajung într-un loc unde era judecătorie, se înfățișează înaintea judecătorului și începe a spune împrejurarea de la început, pe rând fiecare. Cum a venit întâmplarea de a-o călătorit împreună, de a-o sta la masă împreună, câte pâine a avut fiecare, cum a mâncat drumețul cel străin la masa lor deopotrivă cu dânsii, cum le-a dat 5 lei drept mulțumire și cum cel cu 3 pâini a găsit cu cale să-i împartă. Judecătorul i-a ascultat pe amândoi cu luarea minte, abia după aceea a pus întrebări. Întâi i s-a adresat celui cu 2 pâini. Și nu ești mulțumit cu împărțeala ce s-a făcut, omule? Nu, domnule judecător. Noi n-am avut de gând să luăm plată de la drumețul străin pentru mâncarea ce i-am dat, dar dacă a venit întâmplarea de așa, apoi trebuie să împărțim drept în două ceea ce ne-a dăruit oaspetele nostru. Așa cred eu că ar fi cu cale când e vorba de dreptate. Dacă e vorba de dreptate, apoi fă bine de înapoiază un leu acestui om, pentru că el a avut 3 pâini. De așa judecată chiar mă cuprinde mirarea, domnule judecător. Eu am venit înaintea judecății ca să capă dreptate și văd că dumneata, care știi legile, mai rău mă scufunzi. Dar fi să fie tot așa și judecata dinaintea lui Dumnezeu? A, păi vai de lume! Așa ți se pare dumitale, dar ia să vezi că nu e așa. Ai avut dumneata două pâini? Da, domnule judecător, două am avut. Tovarășul dumitale a avut a trei pâini? Da, domnule judecător, trei a avut. Ceva de băut avutați vreunul? Nimic, domnule judecător, numai pâine goală și apă rece din fântână. Fie de sufletul cui a făcut-o acolo în calea trecătorilor. Adineauri, parcă singur mi-ai spus că ați mâncat toți, tot ca unul de mult, așa este? Așa este, domnule judecător. Acum ia să statornicim rânduiala următoare, ca să se poată ști hotărât care câtă pâine a mâncat. Să zicem că s-a tăiat fiecare pâine în câte trei bucăți deopotrivă de mari. Câte bucăți ai avut dumneata care spui că a avut și două pâini? Șase bucăți aș fi avut, domnule judecător. Dar tovarășul dumitale care spui că a avut trei pâini? Nouă bucăți ar fi avut, domnule judecător. Acum, cât fac la un loc șase bucăți și cu nouă bucăți? 15 bucăți, domnule judecător. Câți oameni ați mâncat aceste 15 bucăți de pâine? Trei oameni, domnule judecător. Bun. Câte bucăți vin de fiecare om? 15 împărțit la 3... Câte 5 bucăți, domnule judecător. Acum, ții minte câte bucăți ai avut dumneata? 6 bucăți, domnule judecător. Dar de mâncat, câte ai mâncat dumneata? 5 bucăți, domnule judecător. Și câte ți-au mai rămas de întrecut? Numai o bucată, domnule judecător. Acum să stăm aici, în ceea ce te privește pe dumneata. Și să luăm pe istălalt la rând. Ții minte câte bucăți de pâine ar fi avut tovarășul dumitale? 9 bucăți, domnule judecător. Și câte a mâncat el de toate? 5 bucăți, ca și mine, domnule judecător. Dar de întrecut, câte i-au mai rămas? 4 bucăți, domnule judecător. Bun. Ia, acuși avem să ne înțelegem cât se poate de bine. Vreau să zic, dumneata ai avut numai o bucată de întrecut, iar tovarășul dumitale 4 bucăți. Acum, o bucată de pâine rămasă de la dumneata și cu 4 bucăți de la istălalt, fac la un loc 5 bucăți, nu? Taman 5, domnule judecător. Este adevărat că aceste bucăți de pâine le-a mâncat oaspetele dumneavoastră care spui că v-a dat 5 lei drept mulțumire? Adevărat este, domnule judecător. Așadar, dumitale ți se cuvine numai un leu, fiindcă numai o bucată de pâine ai avut de întrecut. Și aceasta ca și cum ai fi avut-o de vânzare, deoarece ați primit bani de la oaspetele dumneavoastră. Iar tovarășului dumitale îi se cuvin 4 lei, fiindcă 4 bucăți de pâine a avut de întrecut. Acum, dară, fă bine de înapoiază un leu tovarășului dumitale. Și dacă te crezi nedreptățit, du-te și la Dumnezeu și las, dacă ți-a face și el, judecată mai dreaptă decât aceasta. Cel cu două pâini, văzând că nu mai are încotro, înapoiază un leu tovarășului său, cam cu părere de rău, și pleacă rușinat. Cel cu trei pâini însă, uimit de așa judecată, mulțumește judecătorului și apoi iese zicând cu mirare: dacă ar fi pretutindene tot asemenea judecători ce nu iubesc ale cânta cucul din față, cei ce n-au dreptate n-ar mai năzui în veci și în pururea la judecată. Corciogarii porecliți și apărători, nemai având chip de traiu numai din minciuni, sau s-ar apuca de muncă, sau ar trebui în toată viața lor să tragă pe dracul de coadă. Iar societatea bună ar rămâne nebântuită. Ați ascultat 5 pâini de Ion Creangă. Adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Anca Zanfirescu, cel cu două pâini Ionuț Ciocea, cel cu trei pâini Cristian Boieriu, drumețul Ionuț Antonie, judecătorul Gabriel Coveșanu, redactor și producător Sanda Socoliuc, regia de montaj Bogdan Golovei și Dana Lupu, Regia de studio, Janina Dicu. Regia muzicală, George Marcu. Regia tehnică, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Attila Wiesauer. Producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, noiembrie 2012. Povestea unui om leneș, de Ion Creangă. Adaptarea radiofonică, Sanda Socoliuc. Regia artistică, Attila Wiesauer. Cică era odată într-un sat un om grozav de leneș. De leneș ce era, nici în bucătura din gură nu și-o mesteca. Și satul, văzând că acest om nu se dă la muncă nici în ruptul capului, hotărâ să-l spânzure, pentru a nu mai da pildă și altora de lenevire. Și așa se aleg vreo doi oameni din sat și se duc la casa leneșului. Îl umflă pe sus, îl pun într-un car cu boi ca pe un butuc nesimțitor și hai cu dânsul la locul de spânzurătoare. Așa era pe vremea aceea. Pe drum se întâlnesc ei cu o trăsură în care era o cucoană. Cucoana, văzând în carul cel cu boi un om care i s-a părut a fi bolnav, îi opri pe cei doi țărani care mânau carul. Oameni buni! Văd că omul cel din care e foarte bolnav, sărmanul. Îl duceți la vreo doftoroaie undeva să se caute? Ba nu, cucoană, cum să fie bolnav? Să ierte cinstita fața dumneavoastră, dar ăsta e un leneș care nu credem să mai aibă păreche în lume. Un leneș, spui, omule? Păi da, cucoană, unul ca el nu se mai află nicăieri. Și unde îl duceți? Păi îl ducem la spânzurătoare, ca să curățim satul de un trândav. Oameni buni, îmi dați fiori pe șira spinării. Păcat sărmanul să moară ca un câine. Înfătuiți-o fără de lege. Nu mai avem ce-i face altceva, de fie cu iertare, cucoană. Mai bine duceți-l la moșie la mine. Ia că-te la curtea de pe costiș aceea. Eu am acolo un hambar plin cu posmagi. Ia așa, pentru împrejurări grele, Doamne ferește. Bietul om va mânca la posmagi și va trăi și el pe lângă casa mea. Că doar știu că nu o să mă sărăcească Dumnezeu pentru o bucățică de pâine. De, suntem datori a ne ajuta unii pe alții. Ia auzi, măi, leneșule, ce spune cucoana. Ce spune? Da, păi spune că te-a pune la coteț într-un hambar cu posmagi. Vrea să te scape de spânzurătoare. Ia ca peste ce noroc ai dat, bată-te în tunere cu să te bată urâciunea oamenilor. Hai, sări de grabă din car și mulțumește-i cucoanii. Te-a scăpat de la moarte și ai dat peste belșug, luându-te sub aripa dumisale. Haide, măi, urnește-te-o leacă. Noi gândeam să-ți dăm sopoi și frânghie. Iar cucoana cu bunătatea dumisale îți dă adăpoși și posmagi. Să tot trăiești, să nu mai mori. Să-și puie cineva obrazul pentru unul ca tine și să te hrănească ca pe un trântor. Mare minune și asta. Dar tot de noroc să se plângă cineva. Bine mai zici cine a zis că boiară și cai mănâncă. Hai, dă răspuns cucoanii că așteaptă întrăsura dumisale. Cine ziceți că așteaptă? O cucoană care vrea să te ajute. Zice că te ține ea. O să-ți dea pozmagi. Dă-i un răspuns ora așa, ora așa, că n-are vreme de stat la vorbă cu noi. Dar muieți-s pozmagii? Ce-a zis? Ce-a zis că nu l-am auzit? Ce să zică, milostivă cucoană, ia întreabă dacă muieți-s posmagii. Vai de mine și de mine, încă asta n-am auzit. Dar el nu poate să și moaie? Auzi, măi, leneșule, te prind să moi posmagii singur, ori ba? Ba, auziți? Trageți mai bine tot înainte. Ce mai atâta grijă pentru asta pustie de gură. Bunătatea dumneavoastră, milostivă cucoană, n-a fost bine primită. Degeaba mai voi ți-a strica orzul pe gâște. Vedeți bine că nu-l ducem noi la spânzurătoare numai așa de flori de cuc, să-i luăm năravul. Păi cum chitiți? Un sat întreg n-ar fi pus oare mână de la mână ca să poată face dintr-însul ceva? Dar ai pe cine ajuta? Doar lenea împărăteasă mare? Ce-ți pas capul? Oameni buni, faceți dar cum vă va lumina Dumnezeu. Cucoana atunci, cu toată bunăvoința ce avea, se lehămesește și de binefacere și de tot. Iar sătenii îl duc pe Leneș la locul cuvenit și îi fac fel. Și ia că așa au scăpat. Și Leneșul acela de săteni și sătenii aceia de dânsul. Mai poftească de acum și alți Leneș în satul acela, dacă le dă mâna și îi ține cureaua. Și-am încălecat pe oșa și v-am spus povestea așa. Ați ascultat Povestea unui om leneș de Ion Creangă, adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Anca Zanfirescu, Cucoana Mărioara Sterian, un țăran Daniel Tudorică, alt țăran Ion Arcudeanu, leneșul Ionuț Ciocea, redactor și producător Sanda Socoliuc, regia de montaj Bogdan Golovei și Dana Lupu, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală George Marcu, regia tehnică Mihnea Chelaru, regia artistică Atila Wiesauer. Producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, noiembrie 2012. Prostia omenească de Ion Creangă. Adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc. Regia artistică Atila Wiesauer. A fost odată când a fost, că dacă n-ar fi fost, n-ar fi rămas povestea asta. Noi nu suntem de pe când poveștile, ci suntem mai din coace, cu vreo 2-3 zile, de pe când se pot covea purecele cu 99 de ocale de fier la un picior și tot îi se părea că-i ușor. Cică a fost odată un om însurat și el trăia în casă nu numai cu nevastă sa, dar și cu soacră sa. Omul mai avea și un copil de țâță cu nevasta lui, care era cam proastă. Bine, nici soacră sa nu era tocmai hâtră. Într-una din zile, omul nostru iese de acasă după treburi ca fiecare om. Nevasta lui, după ce scăldă copilul, îl înfășă și-i dete țâță, îl puse în albie lângă sobă, căci era iarnă. Apoi legănă pruncul și-l dezmierdă până ce l-a dormit. După ce l-a dormit, stătuia puțin pe gânduri și apoi începu a boci cât o ținea gura. Aoleu, copilașul meu, copilașul meu! Mama ei, care torcea după horn, zvârli fusul din mână și furca din brâu cât colo și sărind fără sine, o întrebă cu spaimă. Copilașul meu! Ce ai, draga mami? Ce-ți este? Mama! Mama! Copilul meu are să moară! Când și cum? Iată cum! Vezi dropul cel de sare pe horn? Îl văd! Și? Are să-l trântească drept în capul copilului și să-mi-l omoare. Vai de mine și de mine, că bine zici, fata mea. Se vede că s-au sfârșit zilele mititelului. Vezi, mama, vezi? Copilajul e în mare primejdie. Aoleu, și vai de capul meu. Sărăcuțul pruncușor. Te pomenești că i-a fost scris să moară de mititel. Pe când se sluțeau ele, cum vă spun, numai ea ca și tatăl copilului intră pe ușă, flămând și necăjit, ca vai de el. Vai, săracu tu, mititelul meu, mititelul! Ce? Ce s-a întâmplat? Ce v-a găsit nebunelor? Văleu, să vezi și tu ce nenorocire e gata să dea peste noi. Hai, femeie, vorbește. De ce plângi cu atâta foc? E mai cea mare de noi, bărbate. Ne pași de un mare necaz. Da, ziceți odată, ce necaz? Copilașul nostru poate muri. De ce, femeie zăpăcită? A pățit oare ce? Că nu. Dacă se suie mâța pe horn și dovoară drobul ce l-a pus sus la uscat. Cum? Ce vrei să spui, nevastă? Mie mi-e foame, iar tu și maică ta aveți năzăreli. Ce năzăreli? Drobul ce l-a de sare o să pice și o să omoare copilul adormit. Ia nu-ți pasă de prungul nostru. Hai că sunteți prea de tot. Dă-i apuciți voi zăpăcitelor. De-aia nezimțitorule. Sarmanul bro, o să mă ră. Bre, mulți proști am văzut eu în viața mea, dar atâta prostie cât încape în capul vostru n-am mai văzut. Mă duc în lumea toată și dă-i găsi oameni mai proști decât voi, mă mai întoarce acasă. Iar de nu, ba. Așa se face că bărbatul ieși din casă fără să-și ia ziua bună și plecă supărat și amărât ca vai de om. Și mergând el bezmetic, fără să știe unde se duce, după o bucată de vreme ajunse într-un sat și se gândi să se odihnească. Se așeză pe o băncuță și se întâmplă iar să vadă ceva ce nu mai văzuse în viața lui. Dintr-un bordei ieșea un om cu un oboroc gol. Știți, o coșarcă de aceea împletită din nuiele. Ținea oborocul cu gura spre soare, apoi repede îl înșfăca și intra cu dânsul în bordei. Pe urmă iar ieșea, îl punea iar cu gura la soare și tot așa. Drumețul nostru, nedumerit, intră în vorbă cu omul acela ciudat. Bună ziua, om bun! Mulțumesc dumitale, prietene! Dar ce faci aici? Eu mă trudesc de vreo 2-3 zile să car pocitul iz de soare în bordei, ca să am lumină, și nici că izbutesc. Bre, ce trudă! N-ai vreun topor la îndemână? Ba da, am! Păi ia-l de coadă și spargi aici! Adică te lea să spargi aici pe o parte a bordeiului? Chiar așa! O să vezi că soarele va intra singur în lăuntru. Mare minune, om bun! De nu te aducea Dumnezeu la noi, era să îmbătrânesc rând soarele cu oborocul. Na, că am trăit să mai văd un tont. Omul nostru plecă, dând din mână alehamite. Și mergând el tot înainte, peste câtva timp ajunse într-un alt sat. Aici se opri la o casă și ceru găzduire. Stăpânul casei era rotar de meserie. Și ce să vezi? În mijlocul casei era un car. Nu să fie cu supărare, omule. Așa e în satul vostru? Carele se țin în casă, nu afară? Ba, afară se țin carele și la noi. Vezi numai că eu mi-am lucrat singur carul ăsta și l-am înșghebat aici, în toată întregimea lui. Aha. Și acum vreau să-l scot în curte. Ia, și rotarul s-a apucat numai decât să tragă de proțap cu toată puterea, dar carul nu ieșea cu niciun chip. Am asudat degeaba. Al naibii car nu vrea deloc să iasă oricât de tare îl trag eu. Uite! Apoi, rotarule, ușa este mai strâmtă decât carul. Ce, nu vezi? Da, păi văd! Na, scot ușa, tai cu toporul ușorii din cele două părți ale ușii și așa o să pot scoate carul în curte. Altceva n-am ce face. Nu, rotarule, lasă ușa în pace. Cum să las ușa dacă trebuie să scot carul? Dar nu se poate să dărâm casa. Uite ce zic eu. Apucă-te și desfă carul în toate părțile lui, du-le în curte una câte una și fă carul la loc. Pe, mare noroc am eu cu dumneata. Foarte mulțumesc, om bun. Bine m-ai învățat. Ia uite, dumneata, era să dărâm bunătate de casă din pricina carului. Am mai dat dunete rău. O fi lumea plină de proști și eu n-am știut până acum. Așa și-a zis drumețul nostru, mergând tot înainte pe drumul lui. Ajunse în alt sat și ceru iar găzduire la o casă. Acolo îi fu dat să vadă altă minunăție. Om bun, spune și mie ce faci cu țăpuiul cela. De ce te frământi în halul ăsta? Ia, vreau să arunc nucile astea din tindă în pod. Și țăpoiul ăsta, bată-l scârba să-l bată, nu-i nici de treabă. Păi tocmai cu țăpoiul? Cu furca asta cu dinți rar ți-ai găsit să arunci nucile în pod? Da, cu ce ai vrea? Al naibii de țăpoi. Degeaba te trudești, nene. Poți să-l blastem când l-ai blăstăma, habar n-are țăpoiul de scârbă. Ai un oboroc? O coșarcă din tracerea de nuiele. Da cum să n-am? Păi pune nucile în oboroc, ia-l pe umăr și suie-te frumușel în pod. Țăpoiul e pentru paie și fân, iar nu pentru nuci. Oh, că bine spui, om bun. Uite, acum aduc oborocul. Din ce în ce dau peste dobitoci, zise drumețul pentru sine, în vreme ce țăranul urca în pod cu oborocul plin de nuci. Drumețul plecă gânditor, mai numărând și alt neghiob. Merse mai departe până ce ajunse iar într-un sat. Aici îi fu dat să vadă altă năzbâtie. Un om legase o vacă cu funia de gât și, suindu-se pe o șură unde avea aruncat o leacă de fân, trăgea din răsputeri de funie să urce vaca pe șură. Vaca răgea cumplit și el nu mai putea de ostenit. Drumețul nostru își făcu o cruce cât toate zilele. Dumnezeu și Maica Domnului să mă apere. Mă, omule, dar ce vrei să faci? Ce vreau să fac, mă întrebi? Dar păi nu vezi și singur? Ba de văzut văd, dar numai că nu pricep. Ia, hărmanul ăsta e hămisit de foame și nu vrea nici în ruptul capului să vie după mine sus, pe iastă șură, să mănânce fân. Creștine, stai puțin, creștine, că spânzuri vaca. Ia fânul și dă-l jos la vacă. Dar nu s-a irosit? Nu fi scump la tărâțe și ieftin la făină. Pentru o leagă de fân vrei să omor bunătate de vacă? Că bine grăiești, om bun. Norocul vacii și al meu că ai trecut pe aici. Pentru un lucru de nimica eram cât pe ce să-mi gâtui vaca. Iute că biata vacă scăpă cu viață. Mare prostie zace în capul creștinului istuia. Din ce în ce dau peste dobitoci. O fi lumea plină de proști și eu n-am știut până acum. Mâța, tot s-ar fi putut întâmpla să dea drobul de sare jos de pe horn drept în capul pruncului. Dar să car soarele în casă cu oborocul, să arunci nucile în pot cu țăpoiul și să tragi vaca pe șură la fân, n-am mai gândit. Așa își zise pentru sine drumețul nostru și porni înapoi spre casa lui, cu mai multă împăcare decât la început, când plecase în lume. Ajuns acasă, fu întâmpinat cu bucurie de nevastă și de soacră. Nimic rău nu se întâmplase. Pruncul dormea tot la căldurică, iar drobul de sare zăcea neclintit sus pe sobă. Bine v-am găsit, dragele mele! Ah, bine te-ai întors din călătorie! Bine ai venit, bărbate! Ai, ce-ai văzut pe unde ai mers? Haideți în casă să vă povestesc una alta, că tot voi aveți mai mult duh decât tonții pe care i-am întâlnit prin lumea asta mare. Și-am încălecat pe o șa și-am spus povestea așa. Și-am încălecat pe o roată și-am spus-o toată. Și-am încălecat pe o căpșună și v-am spus, oameni buni, o mare minciună. Ați ascultat Prostia omenească de Ion Creangă. Adaptarea radiofonică Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Gabriel Coveșanu. Omul Ionuț Ciocea. Nevasta Ani Crețu. Soacra Mărioara Sterian. Prostovanul Cristian Boieriu. Rotarul Ionuț Antonie. Țăranul Daniel Tudorică. Văcarul Ion Arcudeanu. Redactor și producător Sanda Socoliuc.